jeszcze dokupić. Na mediaexpert.pl. No coś ty, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 9 października, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie ruszają prace nad projektem, który przewiduje podwyżkę akcyzy na papierosy i wyroby tytoniowe. Prokuratura w Warszawie chce postawić zarzuty byłym szefom spółki OTS należącej do grupy Orlen. W Strasburgu oklaski dla Urszuli von der Leyen. Szefowa Komisji Europejskiej ostro skrytykowała Węgry. Palacze dostaną po kieszeni. Posłowie rozpoczną dziś pracę nad projektem, który przewiduje podwyżkę akcyzy na papierosy i wyroby tytoniowe. Pierwsze czytanie regulacji zaplanowano na 13.30. Obradom przygląda się Michał Fabisiak. Jaka podwyżka czeka palaczy? Podwyżka zostanie rozłożona na lata. Projekt, nad którym rozpoczną dziś pracę posłowie, wprowadza nową mapę drogową. I tak w przypadku papierosów czy cygar akcyza wzrośnie o 25% w przyszłym roku, 20% w 2026, 15% w 2027. Dla wyrobów nowatorskich oraz tytoniu skumulowana podwyżka to odpowiednio 85% i 90%. Najwyższy wzrost o 150% do 2027 roku będzie dotyczył płynu do papierosów elektronicznych. Palacze będą musieli głębiej sięgnąć do kieszeni już od 1 marca. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Z kolei jutro Sejm zabierze się za przyszłoroczny budżet, tak by ustawa budżetowa trafiła do Senatu 6 grudnia, mówi marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Przyjęliśmy wczoraj taki harmonogram prac nad budżetem, żeby skończyć pracę nad budżetem wcześniej niż to było do tej pory. Chcielibyśmy, żeby budżet z Sejmu do Senatu wyjechał 6 grudnia, żeby Senat miał czas w grudniu, te swoje 20 dni na wypracowanie poprawek i żebyśmy mogli jako Sejm zająć się poprawkami Senatu na pierwszym styczniowym posiedzeniu. Zgodnie z projektem budżetu deficyt w przyszłym roku ma przekroczyć 288 miliardów złotych. Poza wydatkami na obronność, ochronę zdrowia, programy społeczne, w projekcie przewidziano też środki dla powodzian. Prokuratura Regionalna w Warszawie wydała postanowienie o postawieniu zarzutów byłym szefom spółki OTS należącej do grupy Orlen, Samerowi A i jego zastępcy Marcinowi O. Obu mężczyznom śledczy zarzucają nadużycie udzielonych im uprawnień lub niedopełnienie obowiązku. Jak wyjaśnia Mateusz Martyniuk, rzecznik prokuratury regionalnej w Warszawie, wskutek zawarcia niekorzystnych kontraktów spółka poniosła wielomilionowe straty. W kwocie ponad 370 milionów dolarów, co stanowi równowartość kwoty około 1,5 miliarda złotych. Spółka zawarła te kontrakty w okresie od sierpnia 2023 roku do grudnia 2023 roku. Ta ropa nie została dostarczona spółce, stąd strata, można powiedzieć, gigantyczna. Wobec obu mężczyzn prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie, przy czym ma to być tylko wstęp do wydania za nimi listu gończego, a następnie europejskiego nakazu aresztowania. Byłym szefom spółki OTS grozi kara do 10 lat więzienia. Już pod koniec roku będzie uruchomione bezpośrednie połączenie kolejowe z Pragi do Gdańska. Taką nadzieję ma premier. Podczas polsko-czeskich konsultacji międzyrządowych w Pradze Donald Tusk wyraził zadowolenie z liczby czeskich turystów, którzy w tym roku odwiedzili polskie wybrzeże i zaprosił kolejnych. Jestem gdańszczaninem, mieszkam w Sopocie, więc jestem naocznym świadkiem tej najbardziej przyjaznej i oczekiwanej przez nas inwazji, jaką byli turyści z Czech nad polskim morzem. Pobiliście wszystkie rekordy historyczne. Ponad 500 000 Czeszek i Czechów odwiedziło polskie plaże, polskie wybrzeże od Szczecina po Gdańsk. A tematami polsko-czeskich konsultacji międzyrządowych są głównie energetyka, transport, sytuacja geopolityczna i ochrona przeciwpowodziowa. Przewodnicząca Komisji Europejskiej ostro skrytykowała Węgry na sesji Europarlamentu w Strasburgu. Ursula von der Leyen wystąpiła wspólnie z premierem Viktorem Orbanem na debacie poświęconej węgierskiej prezydencji w Unii w tym półroczu. Podczas jej przemówienia, wiele razy przerywanego oklaskami, widać było, po której stronie są sympatie. Beata Płomecka. Wystąpienie szefowej komisji kontrastowało z wcześniejszymi jej wypowiedziami w obecności premierów sprawujących przewodnictwo. Zarówno ton jej wypowiedzi, jak i meritum potwierdziły, że wieje chłodem na linii Bruksela-Budapeszt. Ursula von der Leyen najpierw rozprawiła się z bliskimi relacjami Orbana z Putinem i Rosją i zrzucaniem winy na Ukrainę za wojnę. Would they ever blame the Hungarians? Czy to Węgrzy byli oskarżani za sowiecką inwazję w 1956 roku? 56. Szefowa komisji odniosła się też do wystąpienia Orbana, który chwalił się walką z nielegalną migracją w trosce o bezpieczeństwo obywateli. Węgierski rząd zaprasza Rosjan bez dodatkowych kontroli. To zagrożenie nie tylko dla Węgier, ale wszystkich krajów. Ursula von der Leyen krytykowała też korupcję i dyskryminację europejskich firm na Węgrzech. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. Na dziś sporo chmur, z których miejscami pada deszcz, ale są też rozpogodzenia. Po południu opady deszczu mają zanikać. Najchłodniej teraz w Chojnicach, tam niespełna 14 stopni, a najcieplej w Zamościu, prawie 22 stopnie. Sponsorem programu był Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tu Myśliwiecka 357. Zespół The War on Drugs, You Wreck Me. Tak odświeżył piosenkę z repertuaru Toma Petty'ego. I tak otwieramy drugą godzinę naszego spotkania w audycji Tu Myśliwiecka 357. Elżbieta Malinowska, Justyna Grabasz, Mariusz Owczarek. I przypominam, że mamy dla Państwa zaproszenia na 14 dzień października na godzinę 19. do naszego studia imienia Agnieszki Osieckiej. To będzie spotkanie, rozmowa z Magdą Grzebałkowską i Ewą Winnicką, autorkami książki Na bogato, czyli Jak się starzeć bez godności, część druga. Spotkanie poprowadzą Agnieszka Opszańska i Michał Nogaś. W tej sprawie polecam adres myśliwiecka@polskieradio.pl. A w sprawie kalendarza muzycznego szczególnie polecam dzisiejszą datę. 9 dzień października. Urodziny, kolejne ważne muzyczne urodziny. Rocznica urodzin Johna Lennona. Divo! Everybody's talking, no one says a word. Everybody's making love, no one really cares. There's Natchez in the bathroom, just below the stairs. Always something happening, nothing going on. There's always something cooking, nothing in the pot. They're starving back in China, so finish what you got. Października 1940 roku urodził się John Lennon. Dziś skończyłby 84 lata. I zawsze jest tak w przypadku takich ważnych rocznic muzycznych, że zastanawiam się, jakie piosenki pisałby dzisiaj, gdyby żył. Wszystko niestety skończyło się tragicznie w grudniu roku 1980. Kalendarz muzyczny na dziś, na tę chwilę zamykamy z dniem 9 października. Chyba, że Państwo znajdą jeszcze jakąś datę ważną wspomnienia i piosenkę do zaprezentowania na naszej antenie. Proszę dać znać. Justyna Grabasz czeka na Państwa telefony. 22 i 7 trójek. Kolejny utwór to także zamówienie od naszej stałej słuchaczki z Kępna. Coś z nowej płyty Krzysztofa Zalewskiego. No mnie nie trzeba długo namawiać.

Kazik i kwartet Proforma z nowej płyty zatytułowanej Po moim trupie. Trochę tu szeleszczę, ale tak jak Państwu mówiłem, kiedyś ja jestem starej daty i ciągle lubię mieć ze sobą w studiu okładkę płyty kompaktowej w tym przypadku. Autoportret, nowość na 10. miejscu w 22. notowaniu pierwszej trójki naszej listy przebojów. 22 i 7 trójek. Dziś Państwo dzwonią i proszą o te piosenki, które na antenie radiowej, na antenie trójki brzmią jeszcze lepiej niż tak po prostu w domu, z płyty. Myślę, że o tej porze przez każdy głośnik dobrze zabrzmiałaby piosenka Edyty Bartosiewicz Have to Carry On w tej nowszej wersji. Bardzo, bardzo radiowy utwór. You and I, it's getting colder and all our feelings overflow. Now it is time to talk it over. It's too intense to let it go. There's so many reasons I just have to carry on. From sentimental love, where is it gone? I should have known it from the start. And all I want is to escape from home. I'll never do it.

for the rain. Get a little closer to see clearer again. Song for tomorrow, song for today. Come a little closer to feel right again. Song for the rain. Get a little closer to see clearer again. Song for tomorrow, song for today. Come a little closer to feel right again. Song for the summer, song for the rain. Get a little closer to see clear again. Song for tomorrow, song for today. Come a little closer to feel. Song for the Summer, zespół Stereophonics. Dziś te piosenki, ta muzyka układa nam się w taki ciąg nastrojów. Myślę, że duży wpływ na ów ciąg nastrojów ma to, co dzisiaj za oknem przy Myśliwieckiej 357. Ale u Państwa za oknem chyba jest podobnie, bo telefony 22 i 7 trójek dzwonią, a następny jest dość ciekawy. No proszę posłuchać. Dzisiaj Krzysztof Stroiński ma urodziny, 74. John Lennon ma 84. Od 80. jakby nie obchodzi z wiadomych powodów. Ja jestem jak zwykle na dalekich stronach Polski, a moja dziewczyna jest w Warszawie. I chciałem Krzysztofowi i Dominice mojej, tylko że Krzysztof ma ważniejszą rzecz, jakby urodziny, a ja mam tylko tęsknotę do Dominiki. Może You Are So Beautiful, Joe Cockera. We'll be right back.